Саманадзейны конь. Вялікаму каню вялікі хамут, народная прыказка. Меў нейкі селянін мізэрнага каня, сабаку, можа так, моз добрае шчаня. Малому велічу быць хочацца заўсёды, у мацеры прыроды такі спрадвеку ўжо закон. Так вось і гэты конь. Яно не ганьба хоць сабе дабра жадаць, але ў каня ўжо, як відаць, жаданне ў манію велічча перайшло. І стаў ён скардзіцца на ўсё сяло. Іго-го! Іго-го! Хамут! Нібы не да яго. Я сам іржэ такі каніска, а вось хамут, дык жарабячы блізка. Не засупоніўшы, і то ён нават цесны, не ўлезці мне ў яго, не вылезці, ну хоць трэсні. У горад селянін прыехаў на кірмаш, і вось убачыў тут асілак наш, што грузныя ламавікі пудоў па 100 вязуць мукі. Ну, вось цяпер ці бачыш ты, пытае ён гаспадара, якія ў коней хамуты? Табе б купіць даўно пара, хоць трошкі большы для мяне, і я б за іх цягнуў тады ўдвайне не 100 пудоў, а цэлых 200. Тут, каб каню свайму давесці, што гэта глупства і мана, каб выгнаць зноў жа наравы з дурной канёвай галавы, той гаспадар і просіць фурмана, каб ён увоз вялікі свой запрог яго каняку. Фурман гатоў за пэўную падзяку. А сілак наш ужо ў вялікім хамуце. Ах, вот і той хамут хоць шмат яму паддаў, але тут здарыўся скандал. Пралезлі праз хамут канёвы персень ногі, і затрымаўся ён аж ледзь на жываце. А тут яшчэ пракляты воз, і з месца не скрануць, як да зямлі прырос. І просіць у бядзе наш дурань дапамогі. Стае пары другога хамута не патрабуе конь ніколі. Свайго яму якраз даволі. Хамут стаў проста любата. Мне часта крыкуны мільгаюць у вачах. Да славы прагныя, ды вузкія ў плячах.